Lekker een beetje ouderwetse, ja, Tamla Motown Soul. Hier aan het begin van deze late avond. Smokey Robinson samen met zijn Miracles. Hier vanavond met Secondhand Dead Emotion. Tja, mooi. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek om je oren lekker te vertroetelen. Gaan we doen, een uur lang. Maar we hebben ook een paar interessante zaken te bespreken met je. Wat gebeurt er zoal? We gaan het hebben over de start van thuisdialyse voor nierpatiënten. Dat gaat beginnen. We zagen al de spotjes op televisie dat het zou gaan kunnen. Maar het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht brengt het in de praktijk. Je hoort het zo meteen, hier in de late avond. Verder een column van Han van Horst. Die hoor je normaal gezien op woensdag. Maar ja, woensdag. Toen was het een soort van gehaktdag. De verkiezingen. En toen had hij wat anders aan zijn hoofd. Vanavond beschouwt hij de verkiezingen. Kijkt hij terug. En nou, hij is tamelijk optimistisch eigenlijk. Nou, en Han kan behoorlijk kritisch zijn. Nou, een derde onderwerp van vanavond heeft te maken met Eurovisie Songfestival. Wat eraan komt. En Waylon. Er is namelijk een gebarenvertaling, jawel, van het lied van Waylon. Tja, dat kunnen we natuurlijk niet laten zien op de radio. Dus ja, ze gaan het allemaal vertellen hoe het zit. Hier in deze, ja, mooie aflevering van De Late Avond. In a world that was Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Jones, Carry On. En een remake zou je kunnen zeggen van een mooie hit van Gene Pitney, maar dan samen met Mark Almond hier in De Late Avond. Something's Got a Hold of My Heart. We gaan het hebben over gezondheidszorg en het welzijn van nierdialysepatiënten. Patiënten van de nierdialyse in het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan de komende jaren zoveel mogelijk dialyseren in hun eigen huis. Daarmee komt voor de meeste van hen een einde aan de situatie van 3 dagdelen per week in het ziekenhuis doorbrengen, wat een behoorlijke belasting is. Daarover ga ik praten met Annemiek Godschalk, 6 afdelingshoofd dialyse van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Welkom in het programma. Dankjewel. Mevrouw Godschalk, ja, thuisdialyse. We kennen natuurlijk al heel lang het dialyseren van nierpatiënten in ziekenhuizen. Wat is het verschil? Het verschil met thuisdialyse en ziekenhuisdialyse is dat de patiënten thuis dezelfde behandeling krijgen als die ze in het ziekenhuis bij ons krijgen, maar dan thuis in hun eigen omgeving. Waarbij ze dan een eigen slaapkamer of ruimte hebben ingericht waarbij de dialysemachine geplaatst wordt. En waarbij ze gewoon op hun eigen tijd en op hun eigen moment aan de dialyse kunnen. Ja, heeft het dialyseren dan zo'n grote wissel op het leven van een nierpatiënt dat het beter is om het thuis te doen? Ja, zeker. Het heeft een enorme grote wissel. We moeten kijken dat mensen gemiddeld 3 keer in de week naar een dialysecentrum moeten om te kunnen dialyseren. Dat betekent dat ze 3 keer 4,5 uur aan een machine moeten, waarbij ze dan als ze naar het centrum gaan ook nog eens een keer reistijd hebben. En dat is gemiddeld toch wel per patiënt 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. Dus dat betekent dat ze ongeveer 6 uur van huis zijn om 1 keer te kunnen dialyseren en dat 3 keer in de week. Maar heeft het ook niet veilige kanten juist in een ziekenhuis? De patiënten vinden vaak het gevoel van in een ziekenhuis zijn, hebben ze een veilige gevoel, omdat ze denken daar zijn alle mensen aanwezig die mij kunnen ondersteunen. Maar ze gaan ook niet zomaar naar huis. De patiënten gaan 3 maanden in training, met partner of zonder partner. Dat is een beetje afhankelijk van of dat ze een partner thuis hebben die hun kan ondersteunen. Hebben ze geen partner thuis, dan betekent dat er een verpleegkundige mee naar huis gaat. En die verpleegkundige is gewoon geschoold. Dan gaan ze zonder verpleegkundige naar huis en dus met een partner. dan wordt die partner ook 3 maanden bij ons geschoold. Dus ze gaan niet zomaar naar huis. Dus niet dat we op de een of de andere dag zeggen, nou, u gaat vanaf morgen naar huis. Er zit absoluut een heel groot trainingsprogramma aan vast. Is het daardoor ook niet gewoon duurder om het thuis te doen dan in het ziekenhuis? Het is zeker niet goedkoper dan in het ziekenhuis. Je moet rekening houden dat we in het ziekenhuis 1 verpleegkundige ongeveer op 4 patiënten hebben. En thuis soms 1-op-1 zorg doen. Dus dat is, ja, dat kunnen we met z'n allen uitrekenen dat dat niet per se goedkoper is. Maar wij vinden wel dat de patiënt gewoon in zijn eigen omgeving veel beter af is. Dus dat is ons wel waard om te zeggen, we gaan die zorg wel aanbieden. Dus dat is de reden waarom het Albert Schweitzer ziekenhuis mensen stimuleert als het mogelijk is om thuis te dialyseren? Ja, de niet-dialyse patiënten zijn, als ze thuis zijn, in hun eigen omgeving zijn, veel meer betrokken bij hun eigen proces. Zijn veel meer betrokken in van, moet ik ook mijn dieet in de gaten houden? Moet ik ook mijn medicijnen goed innemen? Hoe zit het met mijn waardes? Dus ze zijn veel bewuster van hun eigen ziekteproces en dus ook veel betrokkener. En dat heeft echt invloed op het welzijn van de patiënt. Ja. Hoe ziet het leven eruit van een dialysepatiënt? Nou, een dialysepatiënt die gaat gemiddeld 3 keer in de week naar een dialysecentrum. Nou, die mensen die komen 's ochtends bij ons en die worden aangesloten aan een machine. Ze zitten 4,5 uur gemiddeld zo'n beetje aan de nierdialyse machine. Gaan dat dan weer af, maar zijn dan ook nog eens onderweg naar huis. Komen vaak thuis, zijn moe van de behandeling. Zijn vaak echt wel dat ze even moeten uitrusten voordat ze überhaupt weer wat anders kunnen gaan doen. De dag daarna hebben ze vaak wel een redelijke dag. Kunnen ze nog wel wat dingen ondernemen, maar zijn zeker de dag daarna weer toe aan een dialysebehandeling, omdat ze echt gewoon niet zonder kunnen. Dat betekent dat ze vermoeid zijn, minder energie hebben om zaken te ondernemen. Ja, want het leven is eigenlijk heel zwaar als ik het zo hoor. Het leven is best pittig, ja. Ja. Ja. Goed, maar met deze nieuwe methode om thuis te dialyseren helpen jullie kwaliteit van leven een beetje te verbeteren, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Nou, vooral ook omdat ze gewoon in hun eigen omgeving zijn. Zeker als er bijvoorbeeld een partner thuis is, dan zijn ze ook gewoon thuis bij hun partner. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Dan hoeven ze wat minder vaak weg van elkaar. Dus ze zijn gewoon beter af thuis dan bij ons in het centrum. Ja, kun je daar als patiënt zelf om vragen om thuis te dialyseren? Of is het zo dat jullie het vanzelf aanbieden aan patiënten die daar aan toe zijn misschien? We bieden het zeker ook zelf aan. We hebben een voorlichtingsprogramma voor onze nieuwe patiënten. Dus op het moment dat een patiënt weet dat hij binnen korte tijd moet gaan dialyseren, gaan ze een voorlichtingsprogramma in waarin we ook uitleggen welke mogelijkheden er zijn. En daarin wordt ook zeker thuisdialyse geadviseerd en ook aanbevolen aan de patiënten. Zijn het patiënten die bij ons al in het centrum zitten, daar geven wij ook wel op het moment dat wij zien dat wij denken, nou, dit is echt wel een geschikte patiënt die beter thuis zou kunnen zitten, bieden we de patiënten ook aan. En de zorgverzekeraar, ook niet onbelangrijk, betaalt het gewoon, hè? De zorgverzekeraar betaalt het, gelukkig wel. Ja. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden bij het Albert Schweitzer ziekenhuis over thuis dialyseren? Nou, dat is gewoon op onze website te vinden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dus www.asz.nl. Daar kunnen ze doorlinken naar onze dialyse, het onderdeel van de website. En daar kunnen ze informatie over vinden. Er staan ook contactgegevens op met wie ze contact op kunnen nemen. Annemiek Godschalk, hartelijk dank. Graag gedaan. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Quand

Ja. Voor wie? Ah, nou, dat is mijn helder, hè? Cilla Black, Your World. Uit 1964, hier in de late avond. En Adamo met C'est ma vie. Tuurlijk. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Verschoven naar vanavond, naar vrijdag. Normaal op woensdag. Dat had alles te maken natuurlijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Je hoort hem zometeen na Ellie Bruna met I'm Your Baby Tonight. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Had u dat nou ook, lieve luisteraar, waarde luisteraar, afgelopen woensdagavond? Ik bedoel dat de uitslagen voor de raadsverkiezingen u warm nog koud maakten. Ik voelde tenminste geen enkele spanning. Nou werd mijn gezelschap wel afgeleid, moet ik eerlijk toegeven. En wel door de lamschenkel die John de onvolprezen emeritus kok van de pijp gedurende 24 uur op uiteenlopende wijze onder handen had genomen. met ratatouille erbij. Het was heerlijk en we dachten pas aan de politiek toen we weer op straat stonden. Toch voelde ik mij heel gelijkmoedig, ook na die voortreffelijke maaltijd. En dat was vroeger wel anders. Dan ging ik het liefst naar een plek waar ik met anderen de uitslagen kon volgen. Dan discussieerden we ter plekke heftig en we volgden zeer betrokken de verrichtingen van Den Uyl, Van Agt of Wiegel. En later die van Pim Fortuyn of Jan Marijnissen. Maar nu ach. Het volk van Nederland bleek er net zo over te denken, want de opkomst was wederom naadje. Een paar procenten meer misschien dan 4 jaar terug, maar toch vindt meer dan de helft van de kiezers de gemeentepolitiek nog steeds niet belangrijk genoeg om er de deur voor uit te gaan. En dat terwijl ze steeds meer taken op zich moet nemen. Denk aan de zorg voor ouderen en jongeren met een rugzakje. Denk aan de toenemende woningnood. Met het Rijk hebt u als burger steeds minder te maken, met de gemeente des te meer. Daarom was die geringe opkomst een zorgelijk verschijnsel. Toch hebt u, luisteraars, iets om trots op te zijn. U hebt met z'n allen wel voor grote verdeeldheid gezorgd in uw gemeenteraad, maar toch is de samenstelling zo geworden dat nergens de verhoudingen op scherp gesteld werden. Bij ons in Schiedam bekende meneer Bens, het enige raadslid voor de ChristenUnie-SGP-combinatie, dat hij met zijn actieve leden het hele jaar door elke week een uur op de knieën was gegaan om bij God een goede politieke werksfeer af te smeken, zodat de verhoudingen in de raad niet vergiftigd zouden worden, zoals in Rotterdam wel gebeurd is. En het ziet er naar uit dat in onze gemeentes dat gebed is verhoord. We zijn misschien wel over 7 tot 13 partijen verdeeld, maar we praten met elkaar, we sluiten elkaar niet uit. En wat belangrijker is, we maken elkaar niet uit voor rotte vis. We wijzen elkaar niet aan als zondebok. We hebben het met elkaar over de keuzes die we in onze gemeentes moeten maken. En we proeven niet elkaars nieren met betrekking tot kwesties van internationale politiek of geloofsopvattingen. We hebben het gewoon over parken, woningbouw en jeugdbeleid, om maar een paar belangrijke thema's te noemen. Misschien was het daarom dat we zo gelijkmoedig bleven tijdens die avond van de uitslagen. Ik was in mijn eigen gemeente in de foyer van het Stadstheater, waar de burgemeester zelf de uitslagen bekend maakte. Iedereen klapte, maar er was absoluut geen sprake van een grote spanning. Er was wel iets interessants te zien. Denk behaalde 4 zetels en de actieve leden poseerde voor een foto voor het uitslagenbord. En ik zag dat die partij Denk de enige was die echt een groot aantal jongeren op de been had gebracht. De overige politici waren voor het merendeel middelbare heren en dames. Dat is toch eens iets om op te letten. Maar iets anders is belangrijker. We moeten er voor oppassen dat we niet het Rotterdamse voorbeeld van de afgelopen weken gaan volgen en dat we in onze gemeente de confrontatie gaan zoeken op etnische lijnen. In Rotterdam ging het niet over stadsproblematiek, maar over samenzweringstheorie. En dat leidde tot heel onaangename scènes. We hebben die op de televisie gezien. Wij in de randgemeentes van Rotterdam zijn tot dat niveau niet afgedwaald. Wij wijzen geen zondebokken aan. Het zal de komende 4 jaar waarachter wel gaan. En zo niet, dan willen meneer Bens en de leden van zijn partij voor ons vast wel op de knieën gaan. Al weet ik nu wel wat hij gaat zeggen. Waarom ga je eigenlijk zelf niet een keer op de knieën als je het niet meer weet? Als een schaduw valt de avond op een doordeweekse dag en de dinsdag wordt begraven en de radio speelt Bach.

Zou ze het nog een keer doen? Ja. Goede vraag aan Faith Evans. Again. In 2005 deden we dat. En Angela Groothuis. Wat een geweldig nummer. Rozengeur. Geschreven door Toon Hermans. Hemzelf natuurlijk. In een ogenblik gaan we het hebben over het songfestival nummer van Waylon. Dat is vertaald in gebarentaal. Ja. Hoe gaat dat nou weer? Je hoort het zo meteen naar Marshall Hayne. Tonight. Een van de mooiste nummers die ik hier heb in de verzameling. Tja, dus daar geniet ik wel weer van. En ik hoop jij ook. Hier in deze late avond. Marshall Hayne samen in Dancing in the City. We gaan het hebben over Whalen en het Songfestival en gebarentaal. Je hoort meer in een gesprek met Bert de Wolf. Mirjam Stolk uit Zuid-Beierland vertaalde de Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival Outlaw Innum van Whalen in gebarentaal. Zodat ook doven en slechthorenden ervan zouden kunnen genieten. In de studio Mirjam Stolk en Jessica de Waard. Jessica de Waard, moet ik erbij zeggen, is zelf slechthorende. En Mirjam zal mijn vragen in gebarentaal vertalen. Dus er kan wat vertraging optreden tussen de vragen en de antwoorden. Mirjam Stolk, om met jou te beginnen. Gebarentaal en muziek, dat zijn dingen die niet heel logisch naast elkaar bestaan. Nee, dat klopt. Daar was ik zelf ook best verbaasd over. Ik hou heel erg van muziek. Daarom vond ik het zo leuk om erachter te komen dat het iets was om die twee dingen te combineren. Tijdens het laatste jaar van mijn opleiding, geloof ik, van de tolkopleiding in Utrecht, was er iemand die kwam een workshop visuele muziek geven. En toen ik dat zag, toen dacht ik, dat is van mij. Want wij zijn inmiddels gewend aan de gebarentolk als het televisieprogramma's betreft, het journaal bijvoorbeeld of een actualiteitsrubriek. Maar daar blijft het eigenlijk bij. Dat is misschien ook wel een beetje waarom we hier zitten. Omdat wij graag willen duidelijk maken dat dit ook een manier van tolken is. En dat er ook behoefte is om tolken mee te nemen naar muziekevenementen. En daardoor te kunnen meegenieten als doven en slechthorenden van dit soort activiteiten. Jessica, jij bent zelf slechthorende. Ja, jij hoort helemaal geen muziek. Nou, als slechthorende ben ik wel in staat om wat te horen. En met aanvulling van hoortoestellen wordt datgene wat ik hoor wat meer versterkt. Dus op het moment dat ik de muziek aanzet, dan kan ik wat van de drums en van de bas en van de gitaar kan ik wat meekrijgen. Helaas is het alleen bij mij zo dat de gezongen tekst wat meer wegvalt in de muziek. En daarom is het voor mij juist ook echt een hele mooie aanvulling om een muziektolk erbij te hebben. In hoeverre is dat makkelijk of moeilijk om de muziek die je gedeeltelijk hoort zelf te combineren met wat je ziet qua gebarentaal van in dit geval Mirjam, want zij is nu bezig om dit te vertalen naar jou? Het is eigenlijk heel erg makkelijk om dat te combineren. Vooral omdat de muziektolk niet alleen simpel de woorden vertolkt en zo star, zoals bijvoorbeeld bij een journaal of bij de politiek te zien is. Maar ook omdat een muziektolk echt de dynamiek van de muziek ook visueel maakt. Dus de subtiele dingetjes in de dynamiek die ik dan zelf met mijn gehoor zou missen, die worden visueel aangevuld door de muziektolk. Mirjam, hoe moeilijk is dat? Dat is in sommige gevallen best wel moeilijk. Omdat ik zelf wel heel erg veel binding met muziek heb, denk ik dat ik niet heel erg nadenk over hoe ik emoties en dat soort subtiele dingen die Jessica net noemde, hoe ik die moet overbrengen. Waar ik wel soms heel lang over moet nadenken is hoe ik de tekst ga vertalen. Want die is natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk in een liedje. En soms moet ik dan keuzes maken wat ik op dat moment belangrijker vind. De muziek of de muzikale aspecten die te horen zijn of die een liedje kenmerkend maken. Of kies ik dan op dat moment om een goede vertaling te geven? Want soms kan het niet tegelijk. Komt eigenlijk toneelspel bij? Ja, ook wel. Maar dat is misschien ook, ja. Het wordt door sommige mensen die die een muziektolk ook zien bij een optreden, wordt het ook vergeleken met dansen. En ja, eigenlijk een heel beeldend verhaal wat wordt verteld. Ja. Niet iedereen die dat kan dan, neem ik aan. Nee, zeker niet. Zeker niet. Er zijn tolken die hebben specialisaties in andere dingen. En er wordt ook echt een extra aanvullende cursus geboden voor het muziektolken. Nou kan ik me voorstellen dat als je gesproken woord vertolkt, dan doe je dat eigenlijk simultaan. Als je muziek gaat vertolken of de tekst van een nummer gaat vertolken, dan zal daar meer voorbereiding bij nodig zijn. Klopt dat? Dat klopt zeker. Tenminste, ik kan het wel ter plekke doen als het te verstaan is. Maar dan loop je natuurlijk achter, waardoor het iets minder prettig voelt voor jezelf. Omdat je natuurlijk niet meer in de maat kunt bewegen. Tenminste, ik zelf heb daar moeite mee. En ook voor het horende publiek vind ik het ook prettig voor de horende mensen dat ik lekker meebeweeg met de muziek. Nou zitten we hier eigenlijk naar aanleiding van jouw vertaling van het nummer van Whalen, waarmee die naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat is een Engels nummer, Engelse tekst. Daar moest jij ook heel veel extra dingen voor doen. Ja, het was best een lastig liedje, maar ik wilde hem heel graag vertalen, dus ik heb me erin vastgebeten. Maar er waren wat woorden waar ik al twijfelde over de betekenis in het Engels vertaald naar het Nederlands. Want jij vertolkt de Nederlandse tekst, niet de Engelse. Ja, dat klopt. Ik heb een opleiding gevolgd tot tolk Nederlandse gebarentaal. Dus het is voor mij dan heel lastig om een Engels liedje ook te gaan vertalen in Engelse gebarentaal. Daarnaast vind ik zelf het een mooi idee dat ja, de doven die hier in Nederland wonen en slechthorenden, dat die de Nederlandse gebaren kunnen zien, wat we hier toch het meest gebruiken. En op die manier vind ik dan dat ik het beste het liedje begrijpelijk kan maken voor de meeste mensen hier in Nederland. Maar je wil er ook mee naar concerten en naar optredens toe. Ja, het idee is daar juist om te zorgen dat de toegankelijkheid bij de festivals en bij concerten en bij evenementen wat beter gaat worden. Zodat een tolk uiteindelijk ja, zonder problemen mee kan gaan. Helaas lopen we nu tegen redelijk veel muren op. En het is tijd voor bekendheid en tijd voor verandering. Wat voor muren zijn dat? Vooral onbegrip. Ik merk vooral onbegrip dat ze gewoon niet weten wat een muziektolk inhoudt. Dat ze niet weten wat het belang nou is voor ons als doof en slechthorenden. En dat ze dan ook ja, bang zijn voor alle organisatorische dingen die er extra bij komen kijken. Maar dat zijn allemaal angsten die wij eigenlijk heel makkelijk weg kunnen nemen. Dat het voor organisatoren juist heel makkelijk is om te regelen. Mirjam, dit is, je zei al, de laatste paar dagen is het in een stroomversnelling gekomen. Dat is natuurlijk door de bekendheid rond het nummer van Waylon. Ik begreep dat hij het zelf ook heel spannend vond. Ga je nog met hem mee naar Portugal? Nou, dat zou heel leuk zijn. Ik heb eerlijk gezegd niet de verwachting. Wat ik wel leuk zou vinden, en het is dan bij deze een oproep, om het een keer samen live te doen, Waylon. Dat zou toch tof zijn. Gebarentaal in de vertolking van muziek voor doven en slechthorenden. De gasten in de studio waren vanavond Mirjam Stolk en Jessica de Waard. Heel veel succes met jullie initiatief en dat je nog maar veel muziek in gebaren mag genieten. Ja, hartstikke bedankt dat we hier mochten zijn. En met deze bijdrage van Bert de Wolf komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. En ga je slapen zo meteen. Welterusten, mooie nacht. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Maandag is er weer een nieuwe Late Avond. En ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Thank you.